Wij gaan verder met het tweede gedeelte van de les 96, Etz Chaim. Pagina 19, de regel 22. We eindigden vorige keer met wat hij ons vertelde, dat Or Makif, die schijnt op een afstand via het uitwendige kli, Chitsoniu, hij schijnt daarin tot de helft, tot de uiterlijke helft van de kli, tot de helft. Oké. En nu gaan we kijken verder. En om de en daarvoor diende het uiterlijke gedeelte van de kli, uitwendige gedeelte van de kli, diende te zijn zacht, dun en meer dunner dan, in ieder geval dunner, veel dunner dan het inwendig gedeelte van de kli. Zodat op die manier zou dan ook, zei hij dan, het Or Makif zou kunnen schijnen naar binnen, ja, binnen de uitwendige kli, zonder aangehecht en begrensd daardoor te worden. Pagina dus 19, de regel 22, de laatste twee woorden. We orpnimi legioto 23 mitsumtsam toch hakli vakoach jechol lavor chetsi ovi shelakotel mitzad apnimi. Lehair, ulehair, wo 24, chetsi, ovi, apnimi. Afalpi, sheino zach, kolkach, kmo, achitsoni. Veaz, mitdabkin, Yachat Or Pnimi 25 Or Makif Umeir Or Makif Or Pnimi. Kijk, hier vertelt ons geweldige dingen, nieuwigheden, geweldige dingen als we die goed opletten en leren. 22 We orpnimi en orpnimi legitome tsumtsam toch akli bakoech, aangezien het beperkt is binnen de kli in kracht, jachol lavor, die kan doorkomen de helft, voor de helft van de dikte van de wand, van de kant van de innerlijke, van de inwendige kant, mitzad apnimi, van de inwendige kant, ulehair, en om en te gaan schijnen, stralen, 24, wo daarin Chetsi ovi hapnimi, binnen de helft van de dikte, van de inwendige dikte, van de kant van de inwendige kant. Afal pisheino zag kolkach, ondanks het feit dat het, dat die kli, inwendige kli, niet zo zag niet zo dun is als kmo achitsoni, als het uitwendige gedeelte van de kli. We az middakim yachad orpnimi vor makif. En dan worden orpnimi en or makif aangehecht samen. Hoe kan dat? De ene komt van binnen tot de helft orpnimi, tot de helft schijnt van de inwendige kant. Van de inwendige kant. En de andere, en die is dan aangehecht, wel beperkt binnen die kli, inwendige kli. En de andere is niet beperkt, alleen schijnt door de transparante, door meer dunnere kli, uitwendige kli, naar binnen tot de helft van de uiterlijke kant van de kli. En die komt ook tot de innerlijke licht. Tot orpnimi van buitenkant. Dus als het ware komen naar elkaar toe en ormakief, dat veel sterker en krachtiger is, die schijnt dan aan de orpnimi, aan het inwendig licht. Maar die is sterker dan de ander. Maar ik kom niet naar binnen de kli, dus binnen de helft, binnen de inwendige helft van de kli, omdat daar is geen kracht daarvoor om hem te ontvangen. En daarvoor hebben we geleerd, daarvoor is dan een parsa opgeworpen, een scheidingslijn, een soort wolk dat omhoog en naar beneden gaat. Heeft de kli wel de kracht of waarnemingsorganen, scherm, massage, meer opgebouwd, gaat het naar beneden, dus meer licht kan binnenkomen. Net als een, ja, en gaat het minder of nieuwe trap treden, dan gaat dat wolkje omhoog weer. Daarover spreekt ook de Torah over het volk Israël, Bnei Israël, de kinderen Israëls. Die in de woestijn waren, die kwamen van één trap treden naar een ander. Die hadden precies 42 haltes ophoud, rustplaatsen in de woestijn. Het getal 42. En steeds dat wolk, als een wolk naar beneden kwam, dan gingen zij stoppen. Als de wolk naar beneden komt, dan is het een soort rust, betekent ook een soort gadlut. En wanneer het wolk omhoog gaat, betekent katnut, betekent malchut komt weer naar Bina. En daarom moest het volk optrekken. En niets ergens anders spreekt de Torah over. Duidelijk? Dus en dan aanhechten ze aan elkaar, dus orpnimi en ormakief. Omeir ormakief be orpnimi, en dan straalt ormakief in orpnimi. Dan nieuwe dimensies die hij ons vertelt. 25. Nightpunt. Vegam hakli atzmo mekabel haara mishneihem umizdachich meod. Kijk nog geweldig wat hij ons vertelt. Hij vertelde ons net dat Or Makif schijnt aan Or Pnimi. Dat is echt geweldig. Ik heb het nu nooit zo ervaren. Dus inderdaad zo, Or Makif, hij zag weer dun, fijn. Hij schijnt aan Or Pnimi. Dus licht aan licht schijnt. Zie je dat? Omdat een Or Pnimi is ten aanzien van Or Makif is verruwing, ja of niet? Verruwing van licht. Ja of niet? Omdat Or Pnimi is grover, is wat wel kon binnenkomen, ja, in de klie, wat de klie wel kan verdragen. En wat de klie niet kan verdragen, is buiten gebleven. Nu kunnen we zien dat iets wat buiten ons is, wat aan ons wel toebehoort, wat wij wel dienen te ontvangen, maar nog niet kunnen ontvangen, dat is veel, veel myriademaal, veel meer dan wat wij wel ontvangen hebben, dan wat wij nu al hebben ontvangen. En daarom zien wij dat goede, het goede en behagen niet, wat aan ons, aan ieder van ons, is door het scheppingsplan is weggelegd, niet, omdat het meeste wat buiten ons blijft, en het is geweldig iets als we dat goed onder ogen krijgen, dan betekent dat ik mijn leven nog niet waardig vind, ik waardeer mijn leven nog niet, dat ik het meeste laat liggen buiten mijzelf en me bezighouden met iets onbenulligs, iets voor een, echt voor een voor kippen of voor alle andere dieren, terwijl al het geweldige dingen, al mijn aura die ik moest ontvangen, waarbij ik zou echt tot volmaaktheid kunnen komen en alles zou ontvangen, dat laat ik liggen. Dat hij vertelt ons dat het Or Makif schijnt aan Or Pnimi. Or Pnimi is maar een kleine fractie van wat er is, wat er is te ontvangen. We gamma kli atzmo, kijk nou wat hij verder zegt, en ook de kli zelf ontvangt de straling van beiden, van beide lichten, om is de gechme oot en zeer veel verdund wordt. Ja, de ene die werkt van binnen, die verdunt, die probeert het van binnen te verdunnen, en de andere die van buiten verdunt, die van buiten probeert te penetreren. Duidelijk? Ja. Zesentwintig. Amnam. Im anroim. Bachusha raot. Shapnimi hu yoter zach kanal. Hataam hu. Ki zesentwintig. Or Pnimi af al pi shehu katan meod mi Or Makif im kol ze heyoto lihyoto mitzumtzam umugbal bakoach toch 28 akli hahu meir hara gdola vishleima בפנימיות הכלי. זה בלעדים את אונס הרגלת. ואת אין בכין עד יונס חסכת, הרינרת ינוח או אין קירת שעד יונס חסכת, איפה תושא דליפן, עד יונס פרטל דת, און דנקס את פייט, אי פרטל דה אונסו, דת את ליכט אור פנימי, איס פייל חרופר אין קליינר דן אור מקיף. יא? En maar hij vertelde ons maar hoewel het voelt alsof Or Pnimi relevanter en groter en sterker is dan Or Makif. Ja? Waarom? Omdat Or Pnimi is binnen onze kilim. Het is binnen. Het hemd is nader dan de rok. Het is binnen ons en daarom voelt het wel dat het sterker is. En bovendien de inwendige kli is smaller en grover. Dan voelt het wel zo sterk. En wat uitwendige kli is zacht, meer dun. En dan daarom voelt het net of het zwak, of het licht uitwendig, of het Or Makif is zwakker. Maar alleen naar ons gevoel. Oké? Zo zegt hij ook hier. Amnam, echter. 26. Echter. Im anroim bachush haraot. Als wij kijken door ons gevoel van ons zien. Zo zegt hij dat. Dus door ons gevoel. Van hoe wij dat zien. Shapnimi hu yoter zach. Dat voor ons lijkt het wel dat dat inwendige kli, dat inwendige kli, hij spreekt het over kli, maar hij doet er niet toe, kan ook voor het licht. Hashabnimi, dat inwendige kli, gedeelte van de kli, is dunner, zoals hierboven gezegd is. En hoe komt het? Hata'amhu, de reden daarvan is, die 27, ki orpnimi, ja, hij spreekt toch wel over het lichten, maar hij gebruikt net een woord, hapnimi, van het licht. Dus, lijkt het ons dat orpnimi zachter is, hoe zeg je dat, zacht, dunner is, dan Or Makif. Hoe komt dat? Hij zegt, de reden daarvan is dat 27, dat Or Pnimi afal pishe hoe katan behoort ne Or Makif, ondanks het feit dat het Or Pnimi is veel kleiner dan Or Makif is. Im kol zeli yotom betzmetzumtzam omukbal bekoach hakli, toch aangezien het beperkt is en begrensd is in kracht binnen die inwendige kli, meir hera gdola vishleima bipnimiut hakli, schijnt dit een grote licht en volmaakte licht in het innerlijke gedeelte van de kli. Ja, omdat het beperkt is. Het is al binnen. En als het beperkt is, natuurlijk dan binnen onze kli, dan natuurlijk voelt het wel dat dit groter en belangrijker is. Kijk nou naar mensen. Vaak een mens verkiest zijn eigen domheid boven alle wijsheden en alle redding in van de wereld en blijft dom en volgt alleen zijn eigen beperkte inzichten, neigingen, etc. En blijft aan zichzelf, ik bedoel niet aan zijn innerlijke ik, maar aan zijn uiterlijke, iets wat hij aangeleerd had, dat is voor hem de waarheid. So, en laat alles liggen, want zoals hij voelt van binnen, dat schijnt te belangrijker, krachtiger te zijn. Ja, zoals iemand mij had benaderd, had ik u verteld. En die zegt, ik ga wel, wilt u mij een antwoord geven? als de Kabbalah wil van mij mijn eigen liefde, mijn ego van mij afpikken, dan geloof ik niet in deze leer. Ja, want ik ervaar dat mijn ego geeft mij geweldige kracht en helpt mij. En ik kan praten met mijn ego. En ik vertrouw en ik vertroetel mijn ego. Ja, die geeft mij kracht, die geeft mij dat. Ja, dus, nou, wat kan je dan de mens vertellen? Dat komt helemaal goed. Dat komt omdat wat we nu leren. Dat in het inwendig ligt wat de mens heeft. In orpnimie wat de mens heeft ontvangen. Zelfs op zijn eigen niveau. Zinnenbeeld. Als het ware. Afleiding van het licht. Dat is nog geen licht wat hij ontvangen is. Het is nerdekiek. Het is alleen maar een net als een onderhoudslicht. Een klein beetje onderhoudslicht. Wat aan de kippen wordt gegeven. Wat dat ervaart die mens. Maar toch is het voor hem krachtig en relevanter dan alles, dan alle wijsheden die dan, en al het goede wat hij zou kunnen ontvangen, laat je gewoon liggen. Waarom? Krachtig van binnen voelt hij zijn eigen ik. Zo ook hier zegt hij dat. Hier zegt hij dat in het geestelijke, in het ware geestelijke. Want Ari spreekt uitsluitend uit ware geestelijke. Uit geestelijke werelden. En heeft, spreekt alleen van de uitgaande van de volmaakte toestand van de mens. Duidelijk? Ja. Shlavei Sulam spreekt van een mens die aan zichzelf werkt. En die werkt aan het uitkomen in het geestelijke. Wat hij moet doen om uit te komen in het geestelijke. Terwijl Ari spreekt, dat is heel belangrijk wat ik nu zeg, want had ik nog niet onder woorden kunnen brengen. Terwijl Ari spreekt van de mens die al in het Zemoed, die al uitgekomen is, in het geestelijke, al het Zemoed ervaart, etc. En daarom als we leren Ari natuurlijk, dan komen we in overeenkomst naar eigenschappen, zelfs als wij nog niet daar zijn in onze waarnemingen. Verkregen we ook de overeenkomst naar wat wij leren vanuit de positie van hoge werelden en onvermijdelijk gaan we ons daarin ook verplaatsen en inleven. Dus wat hij zegt ons, dat aangezien dat licht is begrensd en beperkt en begrensd binnen de kli, binnen de inwendige kli, dan schijnt het hem in, als grote licht en volmaakte licht in de innerlijke gedeelte, in het innerlijke gedeelte van de knie. 28 na de komma, maar ze enken beorpnim ormatief afelpi 29 shehu gadol me ode kivan shehu bilti davuk behitsoniu de knie. We gaan hoe een omitsum samum ook paal betocho vakoach. Lachen een enome irbo vashlimut ara shlima. Validehen hier e 31. She pnimi utakli juter zach michitsoniut. Weid baer ze lekaman beharat e. De Adam Kadmon. Dus 28, de laatste drie woorden. Maar zo één keer, wat niet het geval is, in tegenstelling tot, zeggen we dat, orpnimi, in tegenstelling tot ormakief. Tot ormatief. Afalpi, ondanks het feit, 29, dat Shehu Gadol Meod, dat het geweldig groot is, zeer groot is, Kivan Shehu Bilti Davuk Behitsoni Utakli, aangezien het niet aangehecht is aan de uitwendige gedeelte, aan het uitwendige gedeelte van de kli. Het is niet begrensd. We gaan hoe enorm het soms samen, ja, en het is niet, en het is ook niet beperkt. Omhoogbal, 30, omhoogbal en niet begrensd. Betocho wakoeg binnen dat uitwendige gedeelte van de kli. In kracht, qua kracht is niet. Lachen, vandaar, een enome hier wo beslimut, raslima, vandaar dat het niet schijnt binnen hem, binnen dat uitwendige kli, in volmaaktheid, en volmaakt, door volmaakte straling. We al idee gen, en vandaar, hier 31, dit schep niet meer, vandaar, hier schijnt het, of laten we zeggen beter, leek het wel daarop, Shepnimiut akli 31, dat het innerlijke gedeelte van de kli, Joter zag michitsoniut, is meer zag, meer dun, dunner dan het uiterlijke gedeelte van de kli. Fijner. Weet baer ze lekaman. En wij zullen dat allemaal, en wij hebben dat allemaal uitgelegd. Of we zullen het allemaal uitleggen. Beharat pe in het schijnen van pe van de mond. Gewoon betekent alles wat van de mond, van de pe van Adam, de Adam Kadmon. Alles in hetgene wat uit de pe van Adam Kadmon eruit zal komen. De plaats van de pe. We zullen allemaal leren wat het allemaal is. Wij hebben dat gezegd. Pe van Adam Kadmon is, we zullen zien hoe dat allemaal is. Duidelijk? Ja. Dat is wat zijn betoog is. Geloof ik dat dit al goed, hij heeft het goed verwoord. Wij zijn gebleven bij pagina 19, de regel 32. En nu nog een paar woorden over de slogan van de dag. Hij was nog niet klaar natuurlijk daarmee, gaf ons nog geen conclusie, ja, maar toch wel, misschien wel toch iets. Wat denken jullie nog? Dat we moeten opletten dat we niet met de kipbroek afval gaan eten. Ja, dat wij moeten opletten dat wij qua wensen, dat wij niet in een kippenhok komen terechtkomen om daar oppikken te eten, afval eten, zoals de kippen dat doen. Ja, en genieten daarvan en denken dat dat is alles. Telkens, het is niet eenvoudig, het is wel de hele dag. Stel, telkens moet je op je hoede blijven. Na een tijdje wordt het allemaal jouw eigen, zal het niet meer zo, hoe zeg je dat, opdringerig of zo, zeg ik dat, zo zal spontaan gaan worden, uit zichzelf gaan worden, zal van binnen gaan werken, vloeiend. Terwijl nu is het zo, moet je dan hakkig een beetje doen. Oh, moet ik dat of moet ik dat, moet ik dat? Niet met je hoofd, maar de houding, de intentie. En intentie is een soepele zaak. Met je hoofd is het, maak je allerlei grenzen met je hoofd, onhaalbare dingen. Maar met intentie wel, die twee dingen, verlangen en aan de ene kant verlangen, en aan de andere kant is inspanning leveren. Verlangen en inspanning leveren. Yeah? Het is een beetje lijkt op het boren van, opeens kwam bij mij in de gedachte, een vergelijking van het, als je ziet hoe de mens, iemand, een werker ergens, een boort, een diepe gaat. En die gaat met een boormachine, met een boormachine in zijn hand, en die gaat boren. En kijk nou hoe die doet. Hij boort een stukje en dan gaat hij even terug. En hij weer boort weer, gaat weer naar binnen, nog dieper naar binnen en dan weer een klein beetje terug gas geven. Nog naar binnen en zo op die manier gaat hij steeds dieper en dieper en dieper. Als het diepe gat is, op die manier gaat hij steeds dieper en dieper, maar steeds terug en steeds naar dieper. Ook hier moet het ook bij ons zo zijn. Maar die twee elementen, dus verlangen, streven ernaar en inspanning leveren. Maar ook op die manier dat het niet alleen maar pushen is, alleen maar naar binnen doen, want dan wordt het overhit. Raak je overhit als het ware. En dan wordt het, God behoede, een probleem. Dan is het zeggen, nou oké, nu is genoeg. Weet je, soms mensen die doen er soms te veel en dan is het. Maar op de manier te doen van naar binnen komen met een boor is inspanning leveren, ook verlangen, eerst verlangen naar binnen. Verlangen betekent net of jij dan eerst in het gat eerst, hoe zeg je dat, zo'n, ik zag het ook bijvoorbeeld dat ze een allerlei vloes, hoe zeg je dat, ze gaan een soort olie daarin stoppen, daarin doen, ja, een klein beetje zo'n olie en zo'n vloeistof daarin doen, dat het boor niet, de boor niet overhit raakt. Zo, hè? Ja, koolstof, precies, koolstof daarin. Zo is het ook bij ons, moet het ook zo zijn. Zo is het koolstof, dat het niet overhit raakt. En dat is dan or chassadim. Licht chassadim. Dat het daar, en daarin kan je dan omhullen, en daar kan je dan boren. Boren betekent or chochma. Licht chochma aan te boren. Maar het moet dan van, eromheen moet het wel een soort vloeistof zijn, een soort, wat wij noemen dan orchasadim, dat het niet overheet raakt. Oké? Die twee dingen moeten wij dat erg goed in de gaten houden. En steeds rechts en links. Naar binnen, als je gaat boren, betekent dat jij rechts, links bezig bent. Erg goed. Maar moet je dan ook kijken dat je niet overheet raakt. Dat je niet door onreine krachten aangetrokken zal worden. En dan kun je een klein beetje terug. Terug betekent dat jij direct naar rechts doet, naar chassadim, naar, dus wat we noemen dat, gas teruggeven, boor terugtrekken, naar rechts, waarbij jij volmaaktheid ervaart. Steeds dat concentratie en weer, als het ware, loslaten. Loslaten betekent geen ontspannen. Betekent geen dat je niet geconcentreerd bent, maar betekent een luchtige concentratie. Concentratie waarbij jij toegeeft, die concentratie. Het is niet een ook weer, ja, dan ben ik helemaal, kan ik uitbundig iets doen. Of, het is ook een concentratie, maar het is dan gelatenheid. Gelatenheid betekent dat jij altijd aangewakkerd blijft, ook van binnen. Bij de bina blijft altijd een kaarsje branden, maar je toch gelaten bent. Terwijl wanneer jij boort naar binnen, wanneer je met links bezig bent, met onderzoek, met het studie, daarbij ben je veel meer geconcentreerd, want jij gaat boren in jezelf, in jouw kilim, een nieuwere voor jouw waarneming, nieuwere kilim als het ware, nieuwere lagen van jouw kilim door. Nou, dat was hem. Een prettige dag allemaal. En werk ze aan jezelf.